Fritz! Fritz, acho que falei, eu. Nem hívott senki. Mennyi a súlya? Azt is akarsz venni? Illetve mennyibe kerül? Másik 1860 volt. Hát azt mondták, hogy mindig még fő felé az állat. Most már egyik a felében van, még van egy egész, úgyhogy a többáhozom is költök. Többáhozom. Ezzel megkörnyűjnek a malacok akkor. Az 1800, az 2000-es, az 3 az 5000-es, meg a koncepttel. Nem is kapasz. Ha mit csinálj? Koncentrátor, szójakör, meg az a szarduhoz egy 30-at. Vagy három zsákká. Meg nem tudom mennyivel tartoztam neked, itt van a... Jó, van akkor. Mennyivel tartoztam? Igen, a tartozás. Egyik sárkasztropára is menj, mert biztos alá a víz. Jó, akkor nem kell daráltatni azt? Hát, hogyha már kijön, akkor azt, hogy visszafelé elviheti. Az is meg legyen. Kell húzálni darányba. Hány darab zsákot akarsz venni, ezt vissza? Háromat adja, ami a kitávú, ami szoktunk csak így adni neki. Egy tóját, egy kisfia csirkekoncentrátot kell. Megvan? Mi megvan az össze-vissza? Na jó, hogy tudtad, hogy hány minát adtam. Talán elég lesz. Na jó, pótonok, zsebelem bőké. És olyan rohadék a patent, aki dolgozik, hogy nekem kell kiolni a zsákokat. Olyan, mint a Gabi. Gabi soha, azt sem volt képes kiholdani. Férfi vagy nő van? Nő. Ja, akkor azért nem fogod. Nem fogsz neked így besülni, fiam? Besülni. Ha meleg van. Még nem fogok, mert azt levetem. Viszem a kabátomat, és akkor... Másnak. Elég utálatos van. Te kösz utálatos, nem utálatos, én a aki van ott. Na, mennyit húzzátok az időmet, jócskán? Mindig. Zsákokat is keresni, meg mindig kell egy zsákbuzát is. Hát is kell még öntöget, nem is még újra ér. Amíg ahogy ott van, és akkor vihet ez. Másnak. Tisztán gondolkozunk, abszolút. Nincs tiszta a gondolkodás, abszolút tisztán. Nem is lehet, ha nem vattak tiszták. Szorultatva magamat. Csavar, de legalább a villanyokat. Te nem csavartad-e. Csak az időmet. Már majd hónap! Elszabadultam már azt is. Te van nézni. Ilyen indulok, te nem ilyen, ahol akarsz. Hozzad az ide.